बर्बाद हो जा। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तड़प कर अभी।